جی ایسا نہیں ہے ہندی تو تسان جی ہندی کے سرکی جو گیا ہندی ہے رمل والا سبحان اللہ باد رب رحمان دے دو جگت سرداری اندی خالق اندا خلقت اندی دس دی خدائی ساری اندی چن لہے سورج ولے سامل ایہو راول ایہو چن لہے سورج ولے سامل ایہو راول ایہو ارشات جاتے ول کے اے پل وچی ایہو بل بل ایہو تو مل مل مرضی تڑی تو مل مل مرضی تڑی اے گل ایہو بل بل ایہو منتظر ہے ذات تھئی جے رات تھئی پیاری اندی منتظر ہے ذات رب دی جے رات تھئی پیاری اندی خالق ایندا خلقت ایندی دس دی خدائی ساری ایندی رمضان راگ سبحان اللہ جڑے جیندے بیٹھے جے وہی بولو سبحان اللہ صدقے جاواں ذرا توجہ نال اگلی گل سن دیکھ لکھا عیب تیرا ویکھ لکھا عیب تیرا کو کجے دا کون ہے روزی طلب لیندا ہے دس روزی طلب لیندا ہے دس بہ کے ونڈے دا کون ہے ازل کلوم شر دی گل ہک ہک سنے دا کون ہے مارا ویسے جے علم دی کی تو چا انکاری اندی مارا ویسے جے علم دی کی تو چا انکاری اندی خالق ایندا خلقت اندی اس دی خدائی ساری اندی اور توجہ ان ڈٹھے کرنی گدے ان ڈٹھے کرنی گدے واہ عشق لاون دے مزے ان ڈٹھے کرنی گدے واہ عشق لاون دے مزے جاگ دے حبشی گدے پیت پاون دے مزے لوہا تتڑا ریت تتڑی تے نبھاون دے ملے عاشقاں دی عاشقاں دی ہے ایہا معراج دلداری اندی عاشقاں دی ہے ایہا معراج دلداری اندی خالق ایندا خلقتی اندی جس دی خدائی ساری اندی رحمت نال آکھو سبحان اللہ میرا ذوق جوڑن واسطے چار شیر سنائے خدا دی قسم کر کے آنا سب تو وڈی برکت نبی دی تابعداری دی اے ہوئی اے تو میں ایک گند دا ڈھیر جدے اندر وی گند پیاوے جدے اندر گند اے ساڈی ابتدا وی گندگی تو اے ساڈی اخیر مٹی اے گند دے نال بے نیاز پاک پیار کرن لگ جاندے جدو تابعداری محمد دی آندی اے قسم خدا دی کر کے آنا کنے پچھنا سی کنے سانو پچھنا سی ایک مدینے دے تاجدار دی تابعداری دی برکت تھی جیڑے مومن نال فرید ورگے نال بابے فرید دے داتا حجویری ورگے نال رب رحمان پیار تاں کر دئی ایک رنگ جو ویکھیا سو اپنے حبیب دا جتھے جتھے رنگ اپنے حبیب دا ویکھدا اے اوتھے اوتھے پیار شروع فرما دیندا اے واں صدکے جاواں سونیا تیرے اپنے حبیب نال یاری لاون تو صدکے تیرے پیار پاون تو صدکے محبت کراون تو صدکے اللہ توجہ فرما خدا دی قسم کر کے آنا ایک برکت ای محبوب بنا لیں گئی جب رب سونا محبوب بناوے اگلیاں برکتاں دے پھر آپ پہ آ جانیاں نے پھر رب سونا جب کسے بندے نو محبوب بنا دے انو زندگی دی پاکیزہ عطا فرماؤں داوے زندگی کے میں پاک دیں دے اللہ قرآن جب فرماؤں دے مرو اللہ فرماؤں وے جیڑا ایمان والا مرد ہوے یا عورت ہوے مرد ہوے یا عورت ہوے ہوے مومن تے عمل صالح فرماوے اساں انہوں پاک زندگی عطا فرماوانگے پاک زندگی عطا فرماوانگے جیڑی اللہ سونے دینا پاک محبوب دی تابعداری دے نال پاک زندگی مل دی اس پاک زندگی دیا نشانیاں ہوندیاں نی اللہ دا فقیر جیڑا نبی دے رنگ وچ رنگیا جاوے ہتھوں خالی نہیں ہووے اودی روح ہیبت جلال نہ ہوندی کائنات دا نام سن کے گھبراندی اے ذرا مزے نال سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے آنا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید سی حضرت فاروق اعظم دے کول کیڑی ہو جی جناب آپ سرکار نے اپنے نال کوئی دہشت گرد بندے نہیں سن رکھے ہوں دے حضرت فاروق اعظم سرکار مدینہ دی گلی بازار دے اندر لیتے ہوئے نے ادھر ایک جناب ایک کافر ایل سی آیا حضرت عمر بن خطاب دا پچھیا مدی مدینے دے اندر لوگ آکھیا یارا اُدا جے پتا کرنا ہے ساڈے خلیفے دا تینوں کسے جناب مدینے دے بازار دے اندر ستا نظر آوے گا حیران ہویا میں خلیفے دا وقت پوچھنا وا اے آندے نے زمین تے ستا ہونا ہے حضرت فاروق اعظم دا پتا کردیا جا ویکھیا حضرت فاروق دھرتی دے اُتے زمین تے لیٹے ہوئے سن جدوں نگاہ پئی ایلچی دی لتاں کمبل لگ پئیاں مٹھے دے تریلیاں آ گئیاں حیران ہوئے حضرت فاروق اعظم نے اکھ مبارک کھولی ہے جدوں اکھ کھولی ہے ویکھیا گھبراندا ہے پیا کمبی جا رہا وے نہ کوئی اسلحہ لے کے نال کھلوتا سی نہ کوئی جناب اے ہو جی دہشت والی شے لے کے کھلوتا سی اللہ دا فقیر زمین تے لیٹیا ہویا وے ہاں جی ایلچی روم دا ویکھ کے کمب رہیا وے ہاں جی پوچھدا وے حضرت عمر پوچھدے نے بیلیا خیر تے کمب کیوں رہیا وے عرض کردا سونیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے کول رہیا واں مینوں اینا خوف نہیں آیا مینوں اینی ہیبت نہیں آئی میں اینا ڈریا نہیں پر تو کی اے ستا زمین تے پیا وے تیری ہیبت وے دیا میں نوے نی چڑھ گئی ہے میں تیرے آل ویخ نہیں پیا سکنا حضرت عمر نے فرمایا یارا اے دنیا دارا دی ہے بطلی محمد پاک دی تابداری دی ہے بطلی سبحان اللہ خدا دی قسم کر گیا نا یقین کرنا اللہ دا فقیر جن نبی دی تابداری کیتی ہوئے گی لوکی او دے تو جتنے بھی بیٹھے ہونگے دلوں دے تو ڈرنگے او دی دلوں ڈرنگے گستاخی نہیں کرنگے حجی اللہ وحدہ اولا شریک مولا لوکاں دے دلان دے اندر او دی حیبت رکھ چھڑ دائی بادشاہ بھی دنیا کائنات دے اس تو گھبران دے رہن دے لے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ نے میری روپ دے نال مدد فرمائیے ایک مہینے دا سفر ہوئے میرا دشمن ایک مہینے دا سفر تے دور بیٹھا ہوئے میرے تو گھبران دا ہے میرے روب انہا میں اللہ سونے ہونا دے دلان دے اندر پایا ہویا ہے اللہ دے بندیا صدقے جاواں نبی سرکار دی تابداری دا فیض جنوں مل جاوی تختہ تے بیٹھے بادشاہ فقیر دا نا سن کے رنگ اڑا لیں دے لے اپنے رنگ اڑا دے اٹ جان دے لے حیبت فقیر دی نہیں چلی جان دی صدقے جاواں تائیوں اللہ دے فقیر دی بارگاہ وچ بیٹھے بندے اچھی سا وی نہیں لیں دے توجہ نہیں فرمائی قسمیاں پیان نہیں قسمیاں پیان نہیں اللہ دے درویش دی بارگاہ وچ بندے بیٹھے اجی ہمیشہ اپنا سانس اگا کے بیٹھے ہوندے نے اے نہ سمجھیا کر اللہ دا ولی انہاں نوں آکھی بیٹھا ہوندا ہے کہ ان میرے کول بیٹھیا جے نہ نہ اللہ دا فقیر بے نیاز ہوندا ہے اودی تے کوشش ہوندی ہے میرے اگے میں بہن جویں عام بندے اگے بیٹھ دے نے تاکہ میرے اندر تکبر نہ آوے کوئی وڈیائی نہ آ جاوے لیکن لوکاں دے دلاں دے اندر ہیبت جو ہوندی ہے فقیر دے نبی دی تابعداری دی برکت دے نال لوکی ادب نال بیٹھے ہوندے نے اس دی بارگاہ دے اندر صدکے جاواں میرے مدنی سرکار دی تابعداری دی ایک برکت آئی اللہ سونا پاک زندگی عطا فرماندا وے کیڑی زندگی ذرا بولو تے صحیح مزے لاو پاک زندگی عطا فرماؤں داوے تیس دوسری برکت سناواں دوسری برکت پہنجی پاک زندگی جنہوں ملے گی جنہوں پاک زندگی ملے گی کائنات دی ہر شے اس نال محبت کر دیو نبی دی تابعداری دی محبت دے جناب تابعداری دی برکت ربے پھمکھاؤں دے اللہ سونا جبریل فرماؤں دے اے جبریل جی رب جلیل فرماؤں دے میں فلاں بندے نال محبت کیتی ہے جا اعلان کر دے او میری مخلوق رب رحمان پیار کر دے تساں وی پیار کرو ایک اعلان اللہ دا فرشتہ جبریل اسماناں تے کر دے ایک زمین تے کر دے نبی سرکار فرماوندے نے پھر اس بندے دی ماں جناب اللہ سونا مقبولیت لوکاں دے دلاں وچ رکھ چھڑدا ہے لوکاں دے دلاں دے اندر مقبولیت رکھ دیندا ہے اس بندے دی محبت پا دیندا ہے ہاں جی جانور وی اودے نال پیار کر دے نے جانور وی پیار کر دے نے تائیوں ہی جدو حضرت سفینہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار جنگل دے اندر جاندیاں جاندیاں وچھڑ گئے سن اپنے فوجی پراواں تو نبی پاک سرکار دے یاراں تو وچھڑ گئے کلے رہ گئے ادھر شیر ہوری آ گئے نے شیر آن کے اکھ وکھائیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سرکار دے غلام نو جدو اکھ وکھائیے کھاون دا ارادہ کرن لگا وے حضرت سیدنا سفینہ نے فرمایا انا مولا رسول اللہ فرمایا میں رسول اللہ دا غلام میں رسول اللہ دا غلام جدو اے گل حضرت نے کیتی ہے صدقے جاواں خدا دی قسم کر کے آنا حدیث روایتاں میں چوندا ہے شیر نے پوچھ لائی اکھاں نیویاں کر لیاں اکھاں نیویاں کر لیاں اشارہ کیتا ہے اے سفینہ میرے کنڈ دے اوپر بہے آکھیا شیر سفینہ تائیں سن لائی را جاندے قسم خدا دی انسان اللہ دے فقیر نو بعد اچ پشان دے نے جانور پہلو پیار کر لین دے نے کیوں اس واسطے کہ ساڑے اندر نفس والی رکاوٹ ہے تے جانور اچ کو نہیں ہاں جدو اعلان کردا ہے نا جبریل اللہ دی مخلوق اللہ نے اپنے بندے نو محبوب بڑا لیا ہے تو ساؤن دے نال پیار کرو سب تو پہلو جانور پیار کر دینے پھر جانور تابدار ہو جان دینے جانور اللہ سونے دے پاک بندے دے نال رب دے پاک نبی دے تابدار دے نال پیار شروع کر دین دینے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرمائے سرکساں دے اندر وی جانور ہوندے نے ہن کنا کنا رسا کھواندے پیاندے رہندے نے تے پھر جا کے او پہچان دے نے کہ ساڈے اللہ دا ولی کسے جانور نو کچھ نہیں کھواندا پیاندا جانور دے نال اس واسطے پیار کردے نے اے ساڈے نبی دا تابعدار جو بن گیا وے محل اس واسطے کہ نبی دا تابعدار بن گیا وے خدا دے بندیاں چوتھی برکت ہے اللہ دے فقیر دی زبان زبان اللہ دے فقیر دی ہوندی ہے طاقت رب قدیر دی ہوندی ہے اسے واسطے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم سرکار آپ دے دور مبارک دے اندر ایک وارا زمین وچ زلزلہ آیا پچھال آیا عمر بن خطاب جلال وچ کھلوتے سن حضرت عمر پاک نے زمین دے اتے پیر ماریا فرمایا ہل دی کیوں اے کیڑا انصاف عمر تیرے تے نہیں کیتا بس اینا آکھنا سی زمین دا زلزلہ اتھے رک گیا وے اور صدقے جاواں رب سونے دے اس بندے تو جنہیں زبان پاک نبی دی زبان مبارک دے پتا پیچھے چلا کے قبضہ لا جائے محمد عربی دا تابے دار بنا جائے بولدا اوے طاقت رب رحمان دی ہوے گی جی بولنا ایندا اے زبان اے دی تے بولنا رب دا سمجھ لے خدا دی قسم کر کے انا جے آنکھیں تے اللہ دے قرآن چو اے گل سناواں ذرا مزے نال سبحان اللہ اللہ دے قرآن چو اے گل سناون لگا مزا آوے گا صدکے جاواں حضرت سیدنا حضرت سیدنا آصف بن برخیہ دی گل اللہ دے قرآن فرمائیے حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرمانے آپ دا ارادہ مبارک ہویا تخت بلقیس منگاواں بلقیس اپنے گھروں ٹریے بلقیس اپنی فوج لے کے حضرت سلیمان دی بارگاہ وچ آن لگی سی حضرت سلیمان دا ارادہ مبارک ہویا بلقیس دے آون تو پہلو میں تخت حاضر کر لواں حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر آپ اپنی بارگاہ وچ بیٹھے محفل وچ بیٹھے بیلیاں نو فرماندے نے کیڑا وے جڑا میرے کول تخت بلقیس حاضر کرے ایک جن کہن لگا جناب دی محفل اٹھن تو پہلو میں حاضر کر دیاں گا آپ فرما دینے مینو اندے نالو پہلو چاہی داوے اور توجہ نال گل سمجھی آپ فرما دینے مینو اس نالو بھی پہلو چاہی داوے صدقے جاواں کی وجہ سی کیڑی کار پئی سی کادی جلدی سی بلقیس کیڑی جھٹ دے اندر آ جانی سی پر حضرت کیوں فرما رہے نے حضرت کیوں فرما دینے مینو اندے نالو پہلو چاہی داوے حضرت طاقت ویکھو کنی ہے توجہ نہیں فرمائی آپ ثابت کرنا چاہتے سن کہ اپنی میری امت یعنی سلیمان پیغمبر دی امت دے اندر ایک بندہ جنہیں میری تابعداری کیتی ہے او دی طاقت کنی ہے ہاں جی تے جدو غلام دی طاقت دا اندازہ لوکاں لاونے پھر اس ویلے دے سلیمان دی طاقت کی ہوے گی خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرماؤنا حضرت سلیمان پیغمبر سرکار نے جدو اے گل کیتی ایک شخص بولیا اللہ دا پیارا بولیا اللہ قرآن فرماؤن دے انہیں آکھیا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک ذرا جیندے ہو گے بول سبحان اللہ آپ نے فرمایا انا ایک علم والے نے آکھیا توجہ فرما ایک کتاب دا علم رکھن والے نے آکھیا کتاب دا علم رکھن والے نے آکھیا سن توجہ فرما ایتھے اس علم دی گل لئی جس علم دے نال تابعداری نبی دی نصیب ہوندی اے سارے زمانے دیاں کتاباں پڑھ جاوے جنہ چر نبی دی تابعداری نہیں کرے گا انہ چر زبان کن دی کنجی نہیں بڑھے گی ایک کنجی کن والی ادو ہی بن دی ہے کنجی بن دی ہے کائنات دا تالا کھول لین دی ہے جیسے مرضی کھول لوے یہ اس لیے بن دی ہے جدو نبی دی تابعداری آوے معلوم ہویا کہ نبی دی تابعداری والا علم سی حضرت آصف نے فرمایا میں تخت لے آواں گا قبلائی ارتدہ علیہ کا طرفوں تو اڈی آنکھ چمکن تو پہلو مدن علاق سبحان اللہ اُنہ ذرا مدن علاق سمجھیں بڑا سواد اسی حضرت نے فرمایا میں جناب دی تو اڈی آنکھ چمکن تو پہلو لے آوانگا میں سوچ دا رہا کہ حضرت آصف نے ایک کیوں فرمایا تو اڈی آنکھ چمکن تو پہلو اینج کیوں نہیں آکھیا کہ قبلہ میں اپنی توجہ ہے کوئی نہ بھئی اینج کی راز ہے کہ جناب تو آدھی آکھ چمکن تو پہلو میں حاضر کرانگا اپنی کیوں نہیں آکھیا بے لیا اوہ آپ بندہ آکھ نہ چمکے پا میں ادھا گھنٹہ بیٹھا رہا کی خیال ہے آن کھولی بیٹھا ماما پا میں ادھا گھنٹہ بیٹھا رہا ادھا گھنٹہ نہ چمک دے تے تخت منگا لیں دے دے کہیں تے چاندے سرکار ویکھیا جے آنکھ نہیں چمکی آ رہے تو بیان منگا دیتا جی نا پھر اللہ دے ولی دی طاقت ثابت نہیں سی ہونی فرمائے عرض کیتی جناب تھوڑی اکھ چمکن تو پہلو میں حاضر کرنا کی مطلب اے جناب سلیمان تسا جنہ زور لا سکدے ہو اپنی اکھ نو جنہ چھتی چمکا سکدے ہو چمکاؤ اینے تو پہلا تخت لیا ہمنا فقیر دا کم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سوال اٹھے گا کہ یار واقعی کون دی زبان کنجی کون آڑی اللہ دے فقیر دی بن جاندی ہے پر چشتیا تو تے گال کر رہے آسین نبی پاک دی تابیداری دی تے او سلیمان دا تابیدار سی اللہ دے فقیر آ بزرگاں لکھے آئے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سب تو پہلو پیدا فرمایا ہے کن تو نبیین و آدم لمن جادلن بین المائے و تین او کما قال فرمایا میں او دو بھی نبی سا جدو آدم دا خمیر تیار ہوندا ہے پیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ سرکار نو ادو نبی بنایا تے آپ سارے نبیاں دے ہیں نبی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے فرمایا اللہ تعالی نے اپنے پاک نبی نو سب تو پہلا پیدا فرما کے تے پھر باقی نبیاں دیاں جیڑیاں روحاں پیدا فرمائیاں سن نا انہاں نو بنایا اپنے نبی دا اوسڑے امتی تے او نبیاں دیاں روحاں دی تربیت محبوب خدا اوسڑے کر دے سن تے فرمایا حقیقت وچ شریعت اکو ہی ہے جنوں شریعت مصطفیٰ آکھدے نے باقی نبی ہیں پر حضور دے خلیفے نے امام تقی سبکی نے ایک گل لکھی ہے تو انہاں تو بڑے بڑے اماماں پڑھیا کتاباں وچ گل لکھی ہے کہ تمام نبی ساڈے نبی دے خلیفے نے او چلیا حضرت آصف نبی دے خلیفے سلیمان پیغمبر دا تابعدار بنے او دی زبان دی طاقت اینج ہو جاوے تو جڑا خود محمد عربی دا تابعدار بنے یعنی اینج سمجھ کے فیض تے سونے نبی دا ہے کدی ونڈیندہ ہے سلیمان کدی ونڈیندہ ہے سیدنا آدم کدی ونڈیندہ رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم فیض ایک کوئی نبی دا ہے ساری کائنات پہ لیندی ہے اور خدا دے بندے آصف کے جاواں حضرت آصف بن برخیا اللہ دا ولی اللہ دا پیارا جڑا سی رب دے پاک نبی سلیمان پیغمبر دا تابعدار سی زبان مبارک دی اینی طاقت اللہ سونے نے اس فقیر نو عطا فرمائی کہ تخت بلکی اس دا اس نے اکھ چمکن دو پہلو حاضر فرمائے اللہ سونے نے پاک اس دے پاک واقعے نو قران وچ نقل فرمایا ہے اللہ دے بندیاں اللہ سونا نبیاں دے تابعدار تے رنگ چڑھاندے فقیر دا ارادہ رب دا ارادہ بن جاندا ہی اینا فنا ہو جاندہ ہے نبی دی تابداری دے اندر جدو حضی پھر اللہ وحدہ اولا شریک مولا او دی سوچ او دی ارادے جڑے نے اپنی تقدیر بنا چھڑ جاوے تاہیوں ہی حضرت آصف بن برخیہ نے اے فرمایا ہے کہ میں تخت لے آوانگا نار اے نہیں آکھیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تے لے آوانگا کیوں اس بات سے حضرت آصف دی چاہت تے ارادے رب دے ارادے وچ فنا ہو گئے سان ادھر آپ نے فرمایا ہے میں لے آوانگا تے نار انشاءاللہ نہیں آکھیا پر تخت حاضر ہو گیا ہے اس واسطے حضرت غوث پاک میرا میرے غوث پاک میرا میرے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول عیسائی آیا عرض کردا لجپالا میں مسلمان ہونا کلمہ پڑھنا وا پر میری ایک شرط ہے فرمایا کی شرط آندا جناب میرے عیسی علیہ السلام مردے زندہ کر دے سن تساں وی مردہ زندہ کر دیو تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لواں گا حضرت سیدنا غوث پاک میرا نے فرمایا دس حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کر دے ہوندے سن جدوں کی فرماندے سن آکھ دے کی سن عرض کردا ہے آکھ دے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم دے لال اٹھ اللہ دے حکم دے لال تے مردہ اٹھ کھلوندا سی غوث پاک میرا نے فرمایا آ میرے نال چل قبرستان لے گئے فرمایا سنن میں کی آکھنا وا فرمایا قم باذن اللہ اٹھ میرے حکم دے لال مردہ اٹھدا ہے قدمی ڈگ پیا وے سوال اٹھدا ہے چشتیا میرے حکم نال اٹھ ات غلط گل ہے میں کہ بیلی آ جے غلط ہوندی تے مردہ ہی نہ اٹھدا مردہ ہی اکل جاندا توجہ نہیں فرمائی او آندا تو غلط کرنا ہے میں اٹھدا کیوں پر مردہ اٹھ قدمی ڈگ پیا وے رب سونے اٹھائے قم باذن اللہ میرے حکم نال اٹھ کیوں اے اللہ دے قرآن دے عین مطابق ہے جے میں تخت بلقیس منگاؤں دے نال حضرت آصف نے دعویٰ فرمایا سی میں لے آواں گا میرے غوث دعویٰ فرمایا ہے میرے حکم نال اٹھ اوتھے دی میں تو سی ایتھے دی میں وی تو ہی اے میں پھر جڑی فقیر میں بول دئی او میں ہو رہے تیری میری میں ہو رہے تو میں اپنے آپ تے غرور کر کے میں بول لے فقیر جدوں بول دئی او میں بولنا وی رحمان دی طرف ہون دئی او میں بولنا وی رب رحمان دی طرف ہون دئی مزے نال آج سبحان اللہ تاں بلے شاہ سرکار فرماؤں دے لے جے میں تینوں اندر آکھا تے پھر مقید جانا جے میں تینوں اے باہر آکھا میرے اندر کون سمانا اندر تو اے باہر تو اے تے سب تھی پاک پچھان تو اے تو اے میں بھی تو اے تے بلا کون نمانا دیکھنا میں بھی تو ہے معلوم ہویا فقیر دی میں بھی تو ہے توجہ نہیں فرمائی یار فقیر دی میں بھی تو ہے تا کر کے حضرت آصف فرمایا میں لیاواں گا حالانکہ لیاون والا تو رب سی تو فرمایا میں لیاواں دا تے رب ناراض نہیں ہویا ناراض ہوندا تے تخت لیاوندا ہی کیوں توجہ نہیں فرمائی تخت کیوں لے آندا بیلیا تے حضرت غوث پاک فرمایا اٹھو میرے حکم نال تو رب ناراض نہیں ہویا نہیں تو اٹھاؤں دا ہی نا کیوں اس واسطے وہ جاندہ سی اے مکیا پی آئے ہون میں بھی تو ہی ہے توجہ نہیں فرمائی اے برکتانی خدا دی قسم نبی دی تابداری دیا او بیلیا قسم خدا دی کر کے آنا جنہوں سن رکھے نبی دی تابداری نصیب ہو گئی ہے سمجھ لے رب اندیاں ستے خیرہ کر چھڑیاں ستے خیرہ کر چھڑیاں رب اندے پاگ پیا لاؤں دائی رب اندے وارے نیارے پیا کر دائی جو میں پنجابی اچھا دے وارے نیارے ہو گئے سمجھ لے رب اندے وارے نیارے پیا کر دائی رب کھوٹے بھی کھرے پیا کر دائی لوکاں دے کھرے چل دینے انہاں دے کھوٹے بھی چل جاندے ہوں دینے جنہاں تیرا رب مہربان ہو جاوے مدد والا سبحان اللہ جنہاں دولت نبی دی تابیداری دی نصیب ہو جاوے ادھر ایک سمجھو فرما اساں تے بے ایمان بن گئے ہاں اساں نے ترقی دراہ وچ نبی دی تابیداری رکاوٹ بن جاندی ہے ترقی دراہ وچ رکاوٹ بن جاوے گی اے اساں بے ایمان بنے کھڑے ہاں قسم خدا دی کر کے آنا او ترقی کردی اوہی ائی جنوں کملی والے دی تابیداری مل جاوے مدن آلاک سبحان اللہ میں ایک گل کرن لگا کل کشمیر بھی کیتی ہے آکو سنا دیا مدن آلاک سبحان اللہ تو اڈے انڈیا دے اندر ہندوستان دا وزیر اعظم کون ہے پتہ نہیں سکھے نا اندھنا کی ہے مان موڑ سنگھ یہ نا اچھا اس اپنے گروہ والی پاگ رکھی ہوں دی کہ نہیں فوٹو ویکھ دے جنہاں دی اس اپنے گروہ والی پگ رکھی رکھی ہے نا اچھا تے سکھ جڑے نے وال کوئی بھی نہیں اتار دے انہیں اتارے نہیں وہ بھی ویکھے نا باقی ہوں دی داڑھی بھی وہ بنی پھردا ہوندا ہے گت شت بھی وچ ولا اٹ کے لیٹ کے بنی پھردا ہوندا ہے کہ نہیں میں سوچی لگ پیا میں کہ یار اے ہوئی جڑے روڈ سڑکاں ایتھے نے اس تو چھونیاں اوتھے نے جیڑ ایتھے گڑیاں نے اوتھے بھی گڑیاں نے ایتھے جو بلڈگا اوتھے بھی بلڈگا ہے جی اونا دے بار دے ملکانا رے در ادھر رابطے بھی ہیں ہر پاسے آخر ایک ڈا وڈا ملک جدی کوئی پاؤنے عرب دے قریب عرب آدی عرب دے نیڑے نیڑے آبادی ہے ساڈا پاکستان تے ہمیں چاہوں مر لیاں دینا توجہ کرتے ہیں ہاں جی تے میں سوچیا کہ یار ایڈے وڈے ملک دا وزیر اعظم اون دے گرو دی پگ وزیر اعظم بڑھنے چھ رکاوٹ نہیں بڑی کہ بڑھ گئی توجہ نہیں کی اون دے گرو دے وار نہیں لتھے تے اس بھی نہیں لائے اور اس کوڑے دا جنگلی آرے وار رکھن دے باوجود او وزیر اعظم بڑھ گیا ہے تے ساڑے ہاں دنے نبی دے طریقے دے چل پائے تے رستے چھ رکاوٹ بن جانی ہے تا کر کے ہاں دنے چپڑاسی بھی نہیں رہ سکدا ہن میں پوچھنا وہاں وہ اساں دے مڑ سکھا نالو بھی بات تر رہے سکھا نا گرو جڑا سی اس گرو دی پاگ رکھ کے دے سا او ولی آدم بن گیا ہے ساڑا چپڑا سی نہیں بان سکتا پھٹے مو جڑے جکی تھی تے مول سکھ تے تہانوں آکھن گے نا کہ تہاڈا نبی پیچھے آ ساڈا گرو اگے آ ویکھو اوئے ساڈے گرو دی تابعداری کیتی ہے تے وزیر اعظم بنیا پھردا ہے تے تہاڈے نبی دی تابعداری کرن والا تسی آپ ہی آندے جے او چپڑاسی وی نہیں بن سکدا جنہ چیر گونگلو نہ بنے توجہ نہیں کیتی تے میں مول آپ ہی آکھاں گا کہ یار اوئے ایسا سکھاں نالوں وی بدتر بن گیا سکول چلانت پانا اور میں نو کیا ویر ہوں دے نار قسم خدا دی کر کے آنا سوہ موہن سنگھ ہوئے گروہ دے پچھے چلے تو وزیر آدم بن گئی محمد بتا بے دار بنے فاروق کیا آدم بن توجہ نہیں کی دی مدر راک سبحان اللہ ساڑے آنے نے داری لاؤو داری اتارو تے موڑ جناب جہاز دے پیلٹ بنے آجے نہیں تے مول تسی پیلٹ نہیں بن سکتے کیونکہ ترقی اچ اڑ جانی ماں کھوے نہ دا بیڑا گرک جاوے اسا رکھنے ہاں نبی دی سنت ہے اک مٹھ اتلے مد دے کتر لاؤ تے سکھا دی کھولن جے صحیح نہ تے پورا وچھا ہی بن لینا ایمان نال وچھا پورا بن لے کٹا بن لے سنڈا بن لے ایڈی وڈی کھول کے بیٹھے ہوندے نے انہاں دی نہیں ہے تے بے ایمان آندے آڑ جائے بلکہ میں ایک ہور شاہ ویکھیے اور سکھاں نے نا ایک کرپان ایتھے لڑکایا ہوندا ہے اور سکھاں نے نا ایک کرپان ایتھے لڑکایا ہوندا ہے اگلے دن ایتھے آئے نا داتا دربار دے نال اوتے ساڈے بیلی بیٹھے سن انہاں ویکھیا بھئی ایک منڈا نا پینٹ شرٹ پائی سکھ نے تے او ساکھیا اوئے تو اپنے گرو دے طریقے دے نہیں چلیا او سگو کرپان چا کڈی او ساکھیا ویکھیا ہی تو آنا گرو دے طریقے دے نہیں چلے اچھا یہ دسو او ایسے جگ وچ وسدے نے یا کسے ہور جگ وچ وسدے نے ایسے جگ اے جہاز والے جگ جہاز والے جہاز جے دے جڑ دے پھر دے نے ایسے جگ وچ وسدے نے او امریکہ جان امریکہ نہیں آندا کٹو داڑی پر تینوں آندا ہے انہاں نوں نہیں آندا او کرپان رکھی رکھن تیرے مارن واسطے بندیاں نوں مارن واسطے انہاں نوں دہشت گرد تے کوئی نہیں آکھدا توجہ نہیں کیتی مسلمان خالی داڑی رکھ کے تے خالی داڑی رکھی پھردا ہوے او دہشت گرد میں جاڈل آو تے جاڈل پھر تے آنا تے قسم خدا دی کر کے آنا جڈے اسی دلیاں زمانے دے دلے کوئی نہیں قسم خدا دی کر کے آنا فرشتے بھی آندے ہون گے او پھٹے منہ شرم نہیں آوندی او سکھ ایڈی لمبی رکھی پھردا ہے اونوں کوئی دہشت گرد نہیں آندا بھاوے کرپان وی نال لائی پھردا ہے او نبی دی سنت نبی سونے دی سنت جدے میلاد وی مناویں جدا کلمہ وی سناویں اور آکے بندہ سامنے آو دہشت گرد نہ جانا آو ویکھ توجہ نہیں کیتی قسم خدا دی کر گیا نام مسلمان جو کوئی نہیں آتا نو بو علی کلندر دی گل سنا سنا چھوڑا بو علی کلندر سرکار دی آپ سرکار جدو کلندری دا دور سی آپ تے مجذوبیت دا ایک وقت آیا مجذوبیت دا اس لئے آپ نو ہوش کونی تھی ہوندی اپنے آپ دی ہوش نہیں سندی مجذوبہ نو ہوش نہیں رہندی اس لئے ہوش کونی تھی ہوندی آپ نو آپ سرکار دی داڑی مبارک ود دی گئی مچھا مبارک ود ود کے منہ دو میں لب بھی جڑے سنو چھپ گئے ہونٹی چھپ گئے ہون ایک اللہ دا عالم سی عالم نبی پاک دی شریعت دا اس ویکھیا نا بو علی کلندر اے مچھا ایتھے تک آئیاں پھر دیاں اس ان اللہ دے عالم نے نا کینچی پھڑی توجہ ہن بو علی کلندر حالت مجذوبی اچ سن کینچی پھڑی تے جننے اگا ہونٹا تو وال ود دے سن پے نا او شرع دے خلاف سن عالم نے او کینچی نال کتر لے توجہ نہیں فرمائی کتر لے نا تے بو علی کلندر پاویں اس لے مجذوب سن نا اونا نے نا او وال جڑے کترے او رکھ لیں تے جدو آپ سرکار موج چاؤنا نا تے او وال مبارک پھاڑ کے چمنے کسے پوچھیا حضور کیوں چم دیو فرمایا اے میرے نبی سرکار دی سنت ادا ہوئی تے حضور سرکار دی سنت دی نشانی بنے نے میں تاں چمنا وا مدر آلاغ سبحان اللہ صدقے جاوان میرے پاک نبی سرکار دی تابے داری دیا برکتا کیڑیا سنا میرے کملی والے دی تابے داری دیا برکتا لکھا رب رکھیا نی رب وحد اولا شریک مولا حضور دے تابے دار نو اے کرم فرمان دائی اے برکتا تا فرمان دائی اللہ دا فقیر جڑا نبی دا مومن تابے دار بن جاوے گا اللہ وحد اولا شریک مولا قبر دے اندر وی قبر دے اندر بھی اوس دیاں سفارشاں تے اوس دے وسیلے نال کئی مجرم چھوڑ دے گا میرے سیدنا صدقے جاواں حضرت بابا خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا ایک مرید فرماوندا ہے اسا ایک پیر پیر بھائی نو دفنایا قبر دے اندر ایک پیر بھائی نو قبر دے اندر اسا دفنایا دفنا کے اسی حالے مٹی پا کے فارغ ہوئے ہیں میں ویکھیا وے ادھروں فرشتے اللہ دے آئے نے قبر دے اندر ادھروں ساڈا مرشد خواجہ اجمیری آ گیا ہے آپ نے قبر شریف دے اندر فرمایا میرا مرید کی آنکھ دے جے میرے مرید نو کی آنکھ دے جے کامل جو سی کامل سی صدقے جاواں ہاں جی صدقے جاواں کامل سی رب وحدہ لا شریک مولا نے اے رنگ عطا فرمایا نبی دی تابیداری دے اندر کہ اپنے غلام نو فرشتیاں تو آزاد پیا کراؤں گا ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ صدقے جاواں سخی سلطان باہو سرکار فرماؤ دے لے سنا چھوڑا میرا مدن آگ سبحان اللہ سلطان العارفین فرماؤں دے جو دم غافل یا رسول دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا گیا کھل اکھیاں سنیا سنیا سخنی تے گیا کھل اکھیاں اسا چت مولا ور لایا ایسا عشق کمایا او مرن تھی اگے او مری گئے باہو مرن تھی اگے ایسا مر گئے باہو ات تا مطلب نو پایا صدقے جاواں نبی دے یاراں دی گل سناواں میرے نبی دا یار سی حضرت عمر بن خطاب دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر نو کسے ویکھیا آپ مکہ شریف دے راہ دے وچ درخت سی اس درخت دے تھلے اپنی اونٹنی نو پھیریاں پہ دیوان دے سن اپنی اونٹنی نو مہار پھڑ کے پھیریاں پہ دیوان دے نے کسے پچھے عبداللہ خیر تے ہے کیوں پیا ایویں ویلے پھیریاں دیوان لے پیا اونٹنی نو آپ فرماؤں دے نے میں نو ہور کوئی پتا نہیں ایک دل کملی والے سرکار نو ویکھیا سی آپ دی اونٹنی مبارک تھے پھیرے لے سن بس میں نبی سرکار دی تابیداری پہ پوری کرنا وا ہائے ہائے حضور دی تابیداری پہ پوری کرنا وا نبی سرکار نو تکیا ہوئے آپ دی اونٹنی مبارک ایتھے پھیرے لے رہی حضور سرکار نے توجہ فرما اے ہوئی عبداللہ بن عمر سرکار نو کسے ویکھیا خود دے اندر پیر لمکا کے بیٹھے ہوئے نے کسے پوچھیا عمر عبداللہ خیر تے کیویں بیٹھے جے آپ نے فرمایا اسے خود دے اوتے میں ایک دن بیٹھ ویکھیا سی نبی پاک بیٹھے سن صدیق اکبر بیٹھے سن عمر بن خطاب بیٹھے سن عثمان غنی بیٹھے سن میں کیا ہور نہیں جے میں نبی بیٹھے لے میں اویں بیٹھ لواں سبحان اللہ ذرا مگر آگ سبحان اللہ ہن ایمان نال دس انہاں نبی دے فرض کتھے چھڈنے نے واجب کتھے چھڈنے نے مستحب کتھے چھڈنے نے جتھے نبی پاک دی ہر ہر ادا پوری کردے پھردے نے فرمایا مینوں ہور کوئی پتہ نہیں ایتھے نبی پاک ایویں قدم پیر مبارک لمکائی بیٹھے سن میں آکھیا حضور دی سنت تے ادا کر لا خدا دے بندے آتا بے داری کمال میرے مدنی سرکار دے یارا کیتی ہے آ تیرے سامنے داتا حجویری نے داتا حجویری سرکار دے کول ایک شخص آیا عرض کردہ لج پالا میں مرید ہونے پر کرامت ویکھاں گا تے پھر مرید ہواں گا آپ فرماندے لے اچھا بے لیا رہ پاؤ دس سال آپ دی خدمت جریا دس سالاں تو بعد عرض کردہ لج پالا مینوں اجازت دے میں مرید نہیں ہونا فرمایا کیوں عرض کردہ سونیا میں تے آکھیا سی کرامت ویکھاں گا تے مرید ہواں گا دس سال ہو گئے نے کوئی کرامت تواڈی نہیں ویکھی داتا نے فرمایا یار اے گل دس سالاں وچ کوئی کم نبی دی شرع دے خلاف نہیں ویکھیا عرض کردہ سونے دسا سال نبی دی شریعت دے خلاف کم تے کوئی نہیں تکیا فرمایا بیلیا مڑ علی حجویری دے نزدیک اس تو وڈی کرامت ہی کوئی نہیں یہ ہوئی سب تو وڈی کرامت ہی کہ نبی سرکار دے ہر ہر گل دے اُتے علی حجویری تیرے سامنے دس سال پابند رہا ہوئے خدا دے بندیا صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا برکت لے کے ہو جی پائیے اج داتا سرکار دا نام کیویں زندہ وے حضرت دی شان کیویں زندہ وے ایتھے ایتھے دا مقام ہے جدوں قیامت آو گی پھر رب وحدہ لا شریک مولا اوتھے نہ دیا شانہ کھولے گا برکتاں پھر نظر آن گیاں اللہ دے فقیر کی ہوندے نے لائنا لگیاں نے توجہ فرما لائن لگی کھڑیے صفا لگیاں کھڑیاں نے اللہ دے فقیر رب دے پاک نبی دے تابعدار صفا دے سامنے گزرتے جنت والے پاسے پہ جاندے نے ایک شخص وچوں نکلدا ہے آندا ہے اللہ دے فقیر مینوں نہیں پچھانیا چپ کر کے لگے جاندے جے او تو کون ہے سرکار میں جناب دے ہاتھ تو آئے سن تے وضو کرایا سی میرا چیتا کونی جے اچھا وضو کرایا سی تے ہووے مومن تے اللہ دے فقیر دی خدمت جو نبی دے تابعدار دی کیتی ہے نا دلوں کہ یار اینو نسبت رب نال ہے چلو ہور نہیں تے کسے طرح اساں وی خدمت کر لئیے تے آکھے جی میں قبلہ جناب دا وضو کرایا سی اچھا گٹو پھڑے گا تے نال لے جائے گا آجا مڑ اون صفا والے ویکھدے رہن گے یار پتہ کون اے ہو جا بھائی ہے جڑا اینو چپ کر کے لئی جاندا ہے اور ایمان نال دس مڑ ٹور بننی اے کہ نہیں بننی بھائی سارے صفا لا کے تے کمبن ڈے ہون تے اللہ دے درویش نبی دے تابے دار ہے اپنے ہاتھ تواون والیاں نو وی نال لئی جاندے ہون تے ٹور مڑ ہوئی کہ نہ ہوئی ہے تے پھر چس تے تاں ہے نا ایتھے وی ٹور ہوے تے اوتھے وی توجہ نہیں فرمائی پر ایتھے ٹور پتہ ہے کیویں دی اللہ وحدہ لا شریک دے نبی دے جڑے تابے دار بن دے رہی نا ایتھے ٹور انہاں دی انج نہیں بھئی ویلے کٹے کھائی جان اے نہ سمجھی او اپنے آپ نو گال دے نے آیا آیا اپنے آپ نو گال دے نے قسم خدا دی کر گیا نا اپنے آپ نو رب دے دین پیچھے بے عزت کر دے نے پھر رب انہاں نو عزت عطا فرماؤں دائی کدی دھکا کھان دے نے اس یار دے پیچھے کدی دھکے کھان دے نے کدی گال کھان دے نے کدی مندا کھان دے نے لیکن پھر بھی نبی سرکار دی شریعت دسن تو باز نہیں آون دے شریعت دے چلن تو باز نہیں آون دے جویں جویں اپنے آپ نو ایتھے گوان دے نے رب اونے پھر عزت بنان دئی تاں کر کے رب سونے نے سورۃ یاسین قرآن دی سورۃ یاسین نو قرآن دا تل فرما بڑا چھوڑیا وے جس صورت دے اندر ذکر اس پیارے دا وے جنے رب دے دین دی خاطر اپنے آپ نو ذلیل کر چھوڑیا سی اونو حضرت حبیب نجار آکھنے نے او دا قرآن ذکر فرماوندا ہے مرن تو بعد پیا آکھدا ہے اللہ دا فقیر رب سونے دا مومن مرن تو بعد آکھدا ہے کالا یا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ہے کاش میری قوم نو پتہ لگ جاندا کہ اللہ مینوں بخش چھوڑیا وے مینوں عزت والیاں وچوں بنا چھڈیا مینو عزتاں والیاں وچوں بنا چھڈیا اس کدوں پیا آکھدا ہے جدوں لوکاں دے پیراں کافراں دے پیراں دے تھلے مدیندا پھردا وے ہاں جی رگڑیندا پھردا وے پھر پیا آکھدا ہے ہائے کاش کدرے قوم میری نو خبر ہو جاندی رب مینو بخش نہیں چھوڑیا تے عزت والیاں وچوں بنا چھڈیا حضور خدا دے بندے آج نے اپنی عزت دے خیال رکھنا ہی رب سونے دی بارگاہ وچ عزت تو نہیں لبدی جنہیں اپنی عزت دے تھے اس دے دین پیچھے گواہ چھوڑنی ہے رب او دیا عزت کراندائی رب او سے سونا رب سونا انہوں عزت عطا فرماندائی آخر نبی دا تابیدار جو بڑھنا ہے نبی سرکار دی تابیداری جو کرنی ہے جدو سید الانبیاء نو پتھر پہنے توجہ نہیں فرمائی ہاں سید الانبیاء نو لوکاں نو سنتاں بڑیاں یاد نے پر ایک کو سنت بڑی اوکھی ہے ایندے والے پاسے کوئی بھی نہیں آوندا اے سنت بڑی اوکھی ہے نبی سرکار دے پتھر کھان والی سنت صدکے جاواں محبوب خدا پتھر کھا رہے نے کھادے نے کہ نہیں ہیں تے اللہ دے پاک نبی جتھے پتھر کھادے نے تے جس امتی حضور دی تابیداری کرنی ہے آخر اونوں وی تے تکا وجنا ہے کہ نہیں وجے توجہ نہیں کیتی ہاں اے قسم خدا دی کر کے آنا جڑا آکھے نا پہلو کلاشن کوف چاہی پھردا ہوے کہ تاکہ مینوں نہ کوئی تکا مارے جے مینوں ہاتھ لاون دا ارادہ کرے گا تے پہلو کلاشن کوف والے اونوں ٹنگ دین گے سمجھ لے نبی دا تابیدار کوئی نہیں نبی دا تابیدار تے او سی نا جڑا حضور دے دین دی خاطر آکھے جے تکے مارن تے تا قبول جے گالا کڈن دے تا قبول ذرا مدن لاکھ سبحان اللہ اے تے پھر حضور دا تابیدار اور اصل اے ہوئی پتھ یان کے پتہ لگدا ہے کہ تابیداری کنی ہے ایک حضور دے یار دی گل سناواں ذرا مدن لاکھ سبحان اللہ حضرت عثمان بن مذعون نبی سرکار دے صحابی مکہ شریف وچ بیٹھے سن مکہ شریف دے اندر آپ بیٹھے نے کافر دے گھر وچ باقی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ وچ آ گئے سن حضور دا یار بیٹھے کافراں دے نال ویڑا بھریا ہویا سی ایک کافر نے ایک شیر پڑیا الا کلو شے ان ما خل اللہ باطل سنو ہر شے اللہ تو سوا بے حقیقت ایک کافر نے شیر پڑیا ایک مصرہ پڑیا نا تے نبی دے صحابی فرمایا صدق تا سچا کیا ہے یعنی کی مطلب اللہ تو سوا ہر شے بے حقیقت کی شے کوئی شے نہیں پھر انہیں اگلا مصرہ پڑیا ایسے شیر دا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَ زَائِلٍ اور ہر نعمت ختم ہونا رہی حضور سرکار دے صحابی نے فرمایا کذبتا غلط آکھے جھوٹ بولے کی مطلب کافر دے منہ وچوں گل سچی نکلی تے تصدیق کیتی تے گل جھوٹی نکلی تے تکذیب کیتی فرمایا جھوٹا نہیں پیا غلط آن او کافر سی کدرے مہمان دوجے مشرکان دا او کہن لگا ہوئے دیکھ دے جی میں نو تو آڈے کچھری اج بے کے تو آڈے تکیت بے کے میں نو اے چوٹھا پیاک دا اور نال ایک بیٹھا سی کافر مشرک اس غصہ کر کے نا نبی پاک دے صحابی دی اکھ تے ایک چانڈ کڈ ماری جو دو چانڈ وجی نا اکھ کالی سیاہ ہو گئی تے کافر ایک وچوں بولیا آندھا ہے عثمان جے کدرے توں میرے کول آیا ہوندہ نا تے میری پناہ لئی ہوندی تے تینو چانڈ نہیں سی وجنی آج تے حضور دے یار نے پھر جواب دیتا ہے نبی پاک سرکار دے یار نے فرمایا بدبختا کے پیاکھنے میں غم کر رہا ہوں کوئی میں نو دکھ لگا ہے میں نو چانڈ واج گئی ہے فرمایا میری دوجی اکھ تو پچھو پی حسرت نہ رکھ دیئے ایک چنڈ میں نو مار دے تاکہ رب دے راہ وچ دوویں تے برابر ہو جائیے اے ویکھ آئی حضور سرکار دی تابیداری کہ حق گل نو حق آکھیا ہے تے غلط نو اے نہیں بھئی جن دی چاہ دی پیالی پی لئی موڑ ہون جیویں پیا پنجے تے جو مرضی پیا بکے آکھنا چلو چاہ پیتی بیٹھے ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بالکل صحیح پیان ہے توجہ نہیں کی تھی نا اور چلیا دشمنا دی محفل بیٹھا ہے کوئی سجن نہیں بیٹھا کلا بیٹھا ہے پر گل غلط سی تے غلط نو غلط کہہ دیتا ہے. چانڈ کھا لئیے تے گھبرایا نہیں, اے نہیں سمجھیا میری بےزتی ہو گئی نا. اس محبت تو صدقے کہ فرمایا میری دوجی اکھ پہ روندی اے, مینوں وی مار دے اسی دوویں برابر تے ہو جائی. مگر اللہ سبحان اللہ کہ دوویں برابر تے ہو جائیے مینوں وی مار دے. او خدا دے بندیا معلوم ہویا نبی دا تابعدار نبی دے دین دی خاطر مار پوے تے گھبراوے گا نہیں. پھر کیوں رب سونا عزت نہ بخشے؟ اے درویش اک تینو اللہ سونے دے نام دا راز سنانا. چھوڑا اللہ دے اللہ سونے دے نام پاک جڑے مسجداں دے اوپر لکھے ہوندے نے انہاں وچ اک نام ہے شکور. کی نام ہے؟ شکور. شکر تو کدے تو شکور دا معنی ہے بہت شکر کرنے والا, بہت یعنی رب العالمین سونا رب او اینا قدردان ہے کہ بندہ رب وال ٹرے تھوڑا تے رب مہربانی کردا چوکھی. ہاں کیونکہ شکور جو ہے ہن میرے نال کسے احسان کیتا ہے نا, میں کوشش کراں گا پہلو کہ اس دے احسان نالوں ود شکریہ ادا کراں, کوئی بدلہ دیواں اینو. جے نہ کر سکا تے برابر اترن دی کوشش تے ضرور کراں گا نا, تے پر میں عاجز, میں تے رہ جاؤں گا کسے نہ کسے گل پچھوں. رب قادر بندہ او دے نبی دی کرے تابعداری. رب بندہ میا شکور تو عاجز ہو کے اپنے لوٹل مار چھڈی ہوئی. اسا قادر اساں کوئی حد بننا ہے مڑ آ فقیرا تو نبی دی تابعداری وچ اپنی طاقت خرچ کر کے ویکھ ساڈے انعام وچ کنے ہوندے. مزے والا سبحان اللہ صدقے جاواں سونیا تیرے تابعداری دا کمال کی برکتاں رب وحدہ اولہ شریک مولا سونے نے رکھیاں ہویاں نے. اللہ وحدہ اولہ شریک مولا آخری گل کرن لگا, اے ہو جی زندگی دیندا اے جڑی موت تو پاک ہوندی اے. برکت جو آونی ہے نا, برکت جو آونی ہے نبی دی تابعداری دی. پھر رب آندا فقیرا تینو انج دی زندگی دیاں گے تیرے آل موت آندیاں گھبراوے گی. ہاں اور قرآن سناوا رمضان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماندا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ فرماندا ہے جڑے اللہ دے رستے وچ مارے جان انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے, بل احیاء بلکہ او زندہ نے. بلکہ او یا اللہ یہ نہیں کہہ چھڑ دا کہ انہوں نے مردہ نہ آکھیا جے, بل احیا بلکہ او زندہ نے. اے اضافہ نال کیوں ہویا ہے؟ یہ دا راز ہے وے کہ ہو سکتا ہے کسے دا خیال جاندہ کہ یار اللہ جڑا فرمایا ہے نا کہ میرے راہ وچ ماریا نو مردہ نہ آکھیا جے, اے اللہ سونا اس واسطے پیا روکدا ہے بھی بے ادبی ہوے گی. ہوندے تے اونج مردہ نے پر بے ادبی ہوے گی, بے ادبی تو بچاون واسطے اللہ پیا روکدا ہے. جویں میں مثال دینا, بعض اوقات گل حقیقت ہوندی ہے پر ہوندی بے ادبی ہے, ہوندی حقیقت ہے پر ہوندی گستاخی ہے. مثلا ہن کوئی بندہ اپنے پیو نو آکھے او میری ماں دے خصما اورا, یہ ہن گستاخی ہے کہ نہیں, ہے حقیقت کے نہیں؟ کیا او دی اممہ دا قسم نہیں لگ دا ہو لیکن حقیقت ہون دے نال ہے بے ادبی پیو لتر لا لگا تیرا کھانا خراب ہویا اتریا تینو یہی نا لبا میرا تے رب سونے اینی گل کیوں اگے ودائی ایتھے کیوں نہیں روکیا کہ مردہ نہ آکھیا جے بھئی ہو سکدا ہے ایسا سوچ دے ہے تے مردے ہی نے پر اللہ اونج پیا روکدا ہے مردے آکھن تو تاکہ بے ادبی نہ ہو جاوے گل تے حقیقت ہے بھئی ہے مردے ہی نے پر گل ہے بھئی بے ادبی ہوے گی اس واسطے رب پیا روکدا ہے نا اللہ سونے نال ہی فرمایا بل احیا اے میں اس واسطے نہیں پیا روکدا کہ بے ادبی ہوے گی تے حقیقت مردے نے نا مردہ آکھیا کیونکہ وہ زندہ ہیں توجہ نہیں فرمائی او کینے ولیکن لا تشعرون لیکن تساں شعور نہیں رکھ دے تساں شعور میں نو ایک کاندہ چشتی اے جڑے قبر آلے ولی تساں پکار دے جے نا یہ تے نہیں سن دے گن دے اینا نو تے خبر ہی کوئی نہیں اینا نو پتہ ہی کوئی نہیں تسی ایمیں اتھے پکار دے ہوں دے ہو میں کہا اچھا میں کہا اینا نو خبر کوئی نہیں اکہ کوئی نہ میں کہا اللہ دا قرآن پڑھے آئی رب فرما دا ہے وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ وہ زندہ ہے لیکن تُساں بے خبر جے میں کہا پتر اللہ سانو فرما دا ہے تُساں بے خبر جے دے تُو آنا ہے وہ بے خبر نہیں توجہ نہیں فرمائی میں کہا اتریا یا تے اللہ فرمان دا ولیکن لا یشعرون او زندہ نے لیکن شعور او نہیں رکھ دے رب فرمان دا ولیکن لا تشعرون تسا بے خبر جے او میں کیا بے وقوفا رب تے گل مکا چھوڑیے او زندہ نے خبر رکھ دے نے نئی خبر تے تیلو میلو نہیں تا کر کے جدو اسا قبرستان جانے آنکھنے السلام علیکم یا بولو یا اہل القبور تے سلام ہووے او قبراں والے او گل سمجھی ہوئے ایدا مطلب ہے وچ کوئی شے ہے جے وچ ویلا ہوندا کوئی شے نہ ہوندی تے نبی پاک کیوں فرماندے اوتھے جا کے آکھو او قبراں والے او جے قبراں ہی خالی نے تے کوئی شے وچ ہے ہی نہیں تے ویلیاں نے تے مڑے کی پیا آکھدا ہے او قبراں والے او معلوم ہویا کوئی اوتھے رہندا ہے میں مثال دینا بھئی تیتان دا ایک مکان ہوئے خالی ویچ کوئی نہ وسدہ ہوئے مکان ہوئے ویلا تو بارو آواز دیں گا تا انو پتا ہے ویچ ویلے کوئی شاہی کوئی نہیں تا تو آواز دیں گا او چھید دیا او مید دیا او کارا رہے ہو او دو ہی دیں گا جدو پتا ہے ویچ کوئی شاہ ہے توجہ نہیں کیتی جدو اندر کوئی شاہ ہے کندانو کوئی نہیں آوازا ماردہ انو آنکھ بدبختا نبی سید الانبیاء فرمان دینے جا کے آنکھوں قبران تے السلام علیکم یا اہل القبور او قبران لیو تو آڈے تے سلام ہووے معلوم ہویا ویچ بڑا کچھ ویچ بڑا کچھ خالی کندہ نہیں جے کندہ ہوں دیا تے پھر آنکھ دے نی قبران تو آنو سلام ہووے ہاں جدو ویچ شاہی کوئی نہیں تو پھر تے اکھنے دی نی قبران تو آنو سلام ہوئے تے آپا کی آنے آن توجہ نہیں کی تھی او قبران والے ہو تو آڈے تیر سلام ہوئے اچھا او اگو جواب دین دے نہیں دین دے جڑا جواب نہ دے وے انو سلام نہیں کری دا جیندہ جاگدہ بندہ بیٹھا ہے ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੂਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਬੂਥਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਵਲਾ ਕਿਲਾ ਤਸ਼ਰੂਨ ਉਧਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਬੇਖਬਰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਪੈਂਦੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪਿਆਖਣਿਆ ਇਹ ਬੇਸ਼ੌਰੇ ਨੇ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੌਰਾ ਪਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਪਏ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ نبی دے تابے دار تے فیض فرما دے اللہ فرماندا والا کلا تشرون توجہ لالا سبحان اللہ ہن ایتھے فرق سمجھی تو میں عام مومن قبرج بڑا کچھ لیکن آکھڑا پڑا مردے نے اے مردے وسدے نے ہیں پر اللہ فرماندا ہے جڑے ساڈے مارے جان نا انہاں نو مردہ آکھی نا ہاں انہاں نو میں پابندی پیا لاؤں نہیں انہوں نے مردہ نہ آکھیں تو قسم خدا دی کر کے آنا سائنس دان جنہ مردی ٹلا وے نا زندگی نہیں لے سکنا یہ زندگی جے لبنی ہے تو نبی دے پچھو گواہ کے لبنی ہے جے چل زندگی یہ ہو جی ملے موت نیڑے نہ لگے پھر جا کملی والے دے نام تو حضور دے دین تو انہوں وار دے جے میں غازی علم دین شہید واری سی جب غازی رحمت اللہ علیہ واری سے انج زندگی وار دے موت بوہے تے کھلوتی روے گی اگا آر دی جرت نہیں کرے گی کہ میں آوے جنو رب زندہ فرماوے حضور داتا حجویری فرماؤں دے سنا چھوڑا پیر داتا حجویری دا مرشد فرماؤں دے پیر داتا حجویری دا مرشد حضور سیدنا شیخ ابو القاسم کشیری دی کتاب میرے کول پئی رسالہ کشیری آدم در لکھ لے آپ فرماؤں دے ایک اللہ دا ولی اللہ دا پیارا فرماؤں دے میں کعبۃ اللہ دا طواف کر رہا سا طواف کر دیا کعبے شریف دا ایک نوجوان مینوں آن کے کہندے اللہ دے بزرگا کل ایس ویلے میں مر جانی اے میرے دو درہم لے لے کفن لے کے قبر خدا کے مینوں دفن کر دے آپ فرماؤ دے لے اللہ دے علی نے بابے نے بزرگ نے اس نوجوان تو اوپ درہم لے لے اگلا دن ہوئے وہی نوجوان ہے وال سد کے جاوا اس جوانی تو جڑی رب دی یاد وچ ڈھل جاوے سد کے جاوا جدو اللہ دے فقیر نے اگلا دن ویکھے دیکھ لگی ہے وہی نوجوان طواف پہلو کیتے حجرے اسود نو چومیا وے چوم کے کعبے شریف دے نال لمما پے گئے جان دے دتی سو اللہ دے بزرگ نے او دی وصیت دے مطابق کفن منگایا نوایا کفن دے کے قبر کھدائی جا رکھیا رکھ کے وچ تے جدو بند کھولن دی واری آئی اے کفن دے بند پہ کھل دے وے کفن دا بند کھولیا وے نوجوان نے اکھ کھولی تے مسکرا پیا اے سبحان اللہ سبحان اللہ بلک پچھدا اے احیاتن بعد الموت کیا مرن تو بعد بھی زندگی ہے او نوجوان مسکرا کے بولیا وے انا محب للہ و کل محب للہ حی او بزرگا میں اللہ دا محب تے اللہ دا ہر محبت کرن والا ہمیشہ زندہ ہوندا ہی عارف کھڑی فرماوندا ہے ولی اللہ دے مرد ناہی کر دے پردہ پوشی ولی اللہ دے مرد ناہی تے کر دے پردہ پوشی اے دنیا کولو یارا ٹر گئے نال خاموشی امیر اہل سنت شیخ پاکستان میں باق امیر اہل ستھن امیر اہل سنت گزر گئے نے اسی امیر اہل ستھن توجہ نہیں کی آ گل ہوئے جڑی کھڑی ہوے منہ تے کرنی چاہیے ترا مدلا کو سبحان اللہ اچھا ہن تانو حضور سرکار دی نافرمانی تے نبی پاک دی شرار کانڈ کرن دی تھوڑی جی نحست سنا دینا سنا چھوڑا ہاں تابیداری اچ جے برکتاں لکھاں نے نا تے نبی وال کانڈ کرن دی لانتاں وی مڑ لکھاں نہیں ہاں قسم خدا دی کر کے آنا اے ہن حضور سید عالم سرکار دی وڈی نحوست آپ دی ذات تے شریعت نو کنڈ کرنے دی وڈی نحوست پین دی ای کہ بندہ جیون دے ہی مردہ بن جان دے قسم خدا دی رب وحدہ لا شریک سن اس دا ذلت مقدر کر دین دے میرے مدنی آقا نے فرمایا ہے جعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم فرمایا ذلت رسوائی اس بندے تے مسلط کر دتی جاندی ہے جیڑا میرے حکم دی خلاف ورزی کردا ہے توجہ نہیں کیتی میری گل تے آقا انعامدار نے فرمایا ذلت رسوائی اس بندے دا مقدر بن جاندی ہے جیڑے بندے نے میرے حکم دی نافرمانی کیتی ایمان نال ویکھ لے تیرے ملک دے اندر جننے حکمران آئے نبی پاک نو کیتی کنڈ حضور دی کیتی نافرمانی ایمان نال دس ذلیل ہوئے نے کہ نہیں ہوئے ایک نواں نرویا جڑا سی نواں نرویا پچھلے گیا ہے وہ بیچارے نو پیو دا جنازے تے اون وی نہیں دتا کڑیا توجہ نہیں کیتی اونو قبر تے دفناور واسطے بھی نہیں اوڑ دیتا حشرے ہویا ہے تے پتہ نہیں اگا تے حالے خدمت وکری ہونی ہے نا ایتھے دے پتہ نہیں کی کچھ قسم خدا دی ہر ایک ذلیل ہویا ہے ہر ایک ذلیل ہویا ہے جا اونا دیا تریفہ کرنا لے اتو اتو پارٹی تو رپیے لین آستے تریف کری جانگے دو چو چو چھوڑے پھیری جانگے آج جون دے نار دے کالو دے نار توجہ نہیں کی دی تائیوں ایک تریج کھلون دے ہی نہیں آج ادھر اونگے تے کال جی کال جی پارٹی حضرت نے بدل لی ہے اچھا ادھرو نہیں لبے آج پارٹی پھر بدل لی ہے حتیٰ کہ نام مشہور ہوگا نے لوٹے آندے ہو کہ نہیں آندے معلوم ہو جائے نام مراد نے نو پیار کوئی نہیں یہ سب لوٹے نے کدی آئیں تے کدی آئیں جتو تھندہ لبے ادھر لگ جاندے نے وہ تھندہ ٹکر جتو لبے نا یہ ادھر ہو جاندے نے یہ کوئی یاری نہیں یاری تے ہے فاروق آدم جو آج بیٹھے ہیں ایمان ناردہ سے کہ راتھی دا ٹکر حضرت فاروق آدم گلے آسانو اپنے ہی کھا کے اپنے روزانہ کر کر کے کھانے ہیں پر حضرت عمر دا نام لینے ہیں تے کلیجہ ٹھار جاندہ ہے یہ کی ہے انہوں ذلت پیئے نبی بھی نافرمانی دی انہوں عزت ملی محمد عربی دی تابے دائی دیکھ لائے عمر دی پارٹی اچ شامل ہویا ٹوٹدا ہے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ داتا حجویری دی پارٹی اچ شامل ہویا ٹوٹدا ہے سبحان اللہ وہ ہمیشہ ہی آندا سونے ربا انہاں دے قدماں وچ موت دی انہاں دا غلام کر کے ماری ہے تے صدکے جاواں میں تینوں حضور سرکار دی موٹی موٹی انا فرمانیاں دو چار سنانا ایک شراب شراب نبی سرکار نے بڑا روکیا ہے حضور سرکار نے ام الخبائث نو فرمایا ام الخبائث فرمایا ساری خباستان دی ماں ہیں ساری خباستان دی ماں ہیں کیوں شراب کی کر دی سن شراب اچ کچھ فائدے بھی ہیں کچھ فائدے ہیں کی فائدے نے قرآن خود فرمانا ہے فی منافع للناس شراب میں کچھ منافع ہیں کی بے رنگ نکھار دیئے ہاضمہ تیز کر دیئے یہ تائیوں فلمی کنجر شراب پیندے نے انہاں دا رنگ کیویں ہوندا گونگلو وانگو رتا رتا کے نہیں ہیں او ہن جناب نکھار دی رنگ نکھار دی بندے دا ہاضمہ تیز کر دیئے تے امساک بدھان دیئے اور بھی کافی اندے فائدے ہیں پر اسمہما اکبر من نفعہما اللہ فرماندا ہے شراب تے جوے دا گناہ جڑائی گناہ اینا دے فیدے نالوں وڈا ہے گناہ شراب دا کی وڈا ہی جدو شراب پیندا ہے عقل تے پردہ ہوندا ہے غیرت مر جان دیئے توجہ نہیں کی دی عقل جیسی قیمتی شاید تے پردہ ہوندا ہے بندے دی قوت سوچ علی ختم ہو جان دیئے طاقت سوچ علی ختم ہو جان دیئے میں نوے کاندا ہے اللہ میں اقبال شراب پیندا سی میں کہا بدبختا وہ جڑا شراب پیوے انہوں اپنی ہوش نہیں رہن دی اقبال تے نبی دی ساری امت نو ہوش دیوا گیا ہے تے میں ایک شرابی بندہ ویکھیا جنہ مرضی پرانا بندہ ہو جنہ مرضی پرانی تو پرانا شرابی ہوئے نا یاد رکھنا یہ جدو بول دا ہی نا نہ ایندے پیار دا پتہ لگ دا ہی نا گرسے دا ہاں جی میں یہاں ایتر اپنا ڈیفنس نہیں ایتر ایک بندہ سی پرانا شرابی سی او مسیطے وڑایا بڑا پرانا پانی دی تھا تا شراب پیندا سی او تھے وڑایا مسیطے مسیطوں نے بڑوائی سی رپیہ اندھے گڑوابا سی او تھے وڑایا نا تو پتا کی کرے پہلے دے وڑیا دے اللہ ہو تو با اللہ ہو کر دیا کر دیا مولوی نو آدھا تیری آسی دیتا ایسی تیری ماں دی آسی دیتا ایسی تیری پین دی آسی دیتا میں آکھیا او کھانا خرابے ہونے اللہ اللہ کرن دیا سی ہونے مولوی دے دوالے ہون گیا ہے بالکی کیا نو اچھا منو لے لیا منو آدھا مولوی صاحب آکھا میرا کار چلیے اچھا میں آکھیا کوئی ہو سکتا سیدھا پیا ہوندہ ہوگی بس ہو سکتا کوئی ڈنگا سیدھا ہو لگا چلو نال لگا گیا میں اتھے اچھا منجی ڈا دیت منجیاں ڈا دیتیاں جناب چاہ بڑا کے لیاؤ حضرت صاحب شیر سناؤ میں سلطان بہو دے شیر شروع کر دیتے میں اس بندے دا نانی لیندا مر گیا شاہ اللہ انہوں بخش دے لو جناب میں شیر شروع کر دیتے اور رونا شروع ہو گیا اچھا ادھر اتھرو وگدے نا بس پتہ نہیں انہوں کیڑے سپ سنگیا اوہ دعائی خدا دی پوتر بھی نہیں پیا ہو اوہ جب پوتر ہے نا اوہ دا پیو بھی جان چھڑاوے تھے اور میں بھی جان چھڑاوا بھی نہ ساکے دے پا دے میں کہا جی بہت رہے آئے ہو جا شیر ایمان نار میں قسمیہ پیان نہیں لکھ شرابی ہوش ٹکانے لے آوے کدی ہوش ٹکانے چ نہیں آ سکدی زمر لڑکھا جاندی اور عقل جیسی قیمتی شے جڑی مٹاوے تے غیرت دے اوتے کوہاں چلاوے نبی اونوں کیوں اپنی شریعت ام الخبائث فرماوے کیوں نہ ام الخبائث فرماوے نبی سونا فرمایا ساریاں خباستاں دی ماں اے ہاں ساریاں خباستاں دی ماں اے تا کر کے شراب آج جی میں پڑھ رہا سا شراب کوئی مزدور شراب چک کے لے گیا ہے ہاں جی آکھے جی میں مزدوری لینی ہے تو این دیتے بھی لانا تا ہی آج جی میں پڑھ رہا ہے حدیث مصطفیٰ دی فرمایا شراب بڑھاون والا لجان والا مگاون والا ویچن والا خریدن والا سارے لانتی نے یہ نبی دی حدیث ہے توجہ نہیں فرمائی اسلام وچ شراب ایویں ائی جویں پیشاب ائی اگلے دن ایک ڈاک علامہ اقبال دا پتر اے اونوں اندر جوید اقبال نوح علیہ السلام دا پتر کنان سی جس طرح اے اوویں نکل کھلوتا ائی اور ساکھیا کہ قران وچ کسے جگہ تے نہیں آیا شراب حرام ہے میں کہ بے ایمان آ چشتی دے کول تو آنے شراب دے حرام ہون دا ذکر قران وچ کوئی نہیں میں تینوں یارا تھا تے ثابت کر دینا اللہ سونا فرماندا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو اللہ نے فرمایا شراب جوا انصاب بت ازلام جوئے کھیڈن دے تیر جی میں مشرک کھیڈ دوں گا. یہ سب رج سن پلیت ہیں. کیا ہے؟ حج تانے بول سے دور رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. توجہ رڑا سبحان اللہ. سبحان قرآن کی فرمایا ہے شراب کیے پلیت ہے. بولو بولو بولو بولو کیے پلیت ہے. پیشاب کیے پلیت. شراب کیے تو کوئی بندہ پیشاب پیوے گا؟ تے رب کونو پلیت کیتا ہے پیشاب دے نیڑے تے جاندے کوئی نہیں تے شراب دیا بوتلا تنی آندے نے انہاں نو آکھ بیلیا جیویں پیشاب آئی تے جیویں شراب آئی. پیشاب دا ایک قطرہ کھو اچ ڈگ پوے نا سارا کھو پلیت ہو جاندا ہی تے شراب دا قطرہ بھی ایک ڈگ پوے سارا کھو پلیت ہوندا ہی. او چلیا شراب دا ایک قطرہ کھو پلیت کر چھڑدا ہے باقی بندہ پاک رہے گا. توجہ نہیں فرمائی. بندہ پاک رہے گا. اس واسطے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد پاک علی فرماندا ہے میرا مولا علی مشکل کشا فرماؤں دے نے فرمایا شراب دا قطرہ کھو اچ ڈگ پوے کھو مٹی نال بند ہو جاوے اس مٹی دے اوتے کھا اگ پوے جڑا جانور اس گھا نو کھاوے گا علی اس جانور دا دودھ نہیں پیوے گا. توجہ نہیں فرمائی. اس جانور دا قطرہ کتھے ڈگا ہے؟ خوب بند ہو گیا. کدے نال؟ مٹی دے اوتے کی ہو گیا ہے؟ کھا نو کنے کھادا ہے؟ جانور. جانور پھر دیندا ہی دودھ تے فرمایا ہوندا دودھ نہیں پیواں گا تا تے لال وی حسین ورگے آئے نے. مزہ نہیں آیا جی. پترے میں تے نہیں لال حسین ورگے جمے. قسم خدا دی کر کے آنا پتر بھی تے چھیدے میدے تے کھیرو جمی کھڑے آ ابے دا خون جدو پلیت نسل پاک کتوں جمے؟ نسل پاک ہو تو جم دی جدو خون پاک ہوے. شیر پاکستان امیر اہل سنت. پھر پھر پھر ہوا شرارت کری آنا ہے بعد آنا ہے کہ نہیں آنا ہے مدر رکھو سبحان اللہ. توجہ نال گل سمجھی. ایک حدیث سنانا نہ ہوں تینو سود دے بارے. ساڈی تے خیر معیشت ہے دن جنا چر سود نہ ہوے ملک چلدا ہی نہیں. میں کہ انج نہ آکھو جنا چر سود نہ ہوے سور پلدا ہی نہیں. توجہ نہیں. انج نہ آکھو سود نہ ہو تو ملک نہیں چلتا. یہ کہو سود نہ ہو تو سور نہیں پلتا. قسم خدا دی ملک چلتا ہی ہوتا ہے جدو سود دی لعنت نہ ہوے. تا تے نبی سرور نے سن الربا سبعون حوبن اے سروہا کا نکاح الرجل امبو فرمایا سود کھانا ستر گناہ ہے. فرمایا چھوٹے تو چھوٹا سکی مان اور زنا چھوٹے تو چھوٹا اتلے گناہ پتہ نہیں کدے وڈے ہو سن. ہن ایمان نال دس سود کھان والا تے ستر وارا ماں نال کردا پیا ایویں سمجھ زنا نبی دی حدیث دے مطابق تے اوئے ایڈے ایک مکالا انج دا ملے نا تے سو کو دور نسنے آ یار ہے کوئی بغیرت دے تے ہے واجب القتل تے ستر وار مال زنا دے برابر جڑا کم ہے او کیتی بیٹھا ہوئے تے ساڈے اون دے نال حالے تعلق ہون توجہ نہیں کیتی حالے تعلق او دے نال ہون. سیانے آندے نے جڑا آکھے جی بچی جے دے گھر بیٹھی ہے نا ویاہ نہیں کرایا اس اون دے گھر دا کھانا پینا نہیں کرنا چاہیدا اون دے گھروں پانی نہیں پینا چاہیدا ہے او جڑا ایک سنت چھڈی بیٹھا ہے اون دے بارے فتوے لاندے جے پانی نہیں پینا چاہیدا تے جڑا ایڈا وڈا کام کیتی بیٹھا ہے فرمایا ستر وارا ماں نال زنا نبی دی حدیث ہے تے پھر اون دا حالے پانی جائے دے ساڈے تے توجہ نہیں ہو کیتی اون دے پھر حالے پانی پینے نے ہیں اور کس سن حدیث چاہندا ہے سود کھانے والا کھلانے والا لکھن والا تے گواہ چاراں دے برابر گناہ نے. ہاں یہ جن بینک دے منیجر نہیں نا یہ 70 وارا ماں نال زنا روزانہ کر دینی اینا دے لکھن والے بھی لکھاون والے بھی کھاون والے بھی کھواون والے بھی تو اتو گواہ بھی توجہ نہیں ہو کی تھی حدیث مصطفیٰ کریم دیئے کیونکہ سود ایدیاں لانتا بڑیاں نی نبی دی امت نو تڑفا چھٹ دئی غریباں دے چگے برباد کرا دین دئی تے حضور نو اپنی امت نال پیار بڑا بڑا پیار ہے اس واسطے اے جرم اتنا وڈا بنایا گیا اتنا وڈا بنایا گیا تے میں ہن تینوں آخر چ گل دساں بھئی سود جنہ وی لکھی چی آئی نا سود دے بینک دا نظام اے سارا دا سارا انگلش وچ لکھی چی آئی کدے وچ ہاں جی سود دا ایک لفظ وی اردو وچ کونی اے سب انگلش وچ تے انگلش کتھے پڑھیندی ہے تے 70 وارا ماں نال زنا کرے تو تے دلیاں دا سردار ہے تے جڑا ہوندا وی استاد ہوے توجہ نہیں کیتی تے میں مڑ سکول دے خلاف کیوں نہ بولا کیوں نہ بولا انگلش آج بند ہو سکول بند ہو تے بینک چل سکدے نے یہ لعنت کتھوں پہ چل دی ہے اوتھوں پہ چل دی ہے تاں کر کے میں دے خلاف اس نال حکا پانی چھٹ دے فرض بندا ہے کہ پہلا اونوں روکو جنے جوگے ہے جے جیڑا ایک کم کرے کوئی بھی گناہ کرے نا انہوں روکنا فرض ہے میں حدیث پاک پڑھی اگلے دن تفسیر روح المعانی شریف حدیث پاک نقل کیتی گئی ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے کچھ لوگ قبر چ اٹھن گے تے باندر تے خنزیراں دی شکل چ ہون گے فرمایا اے وہ لوگ ہون گے جڑے طاقت ہوندیاں نیکی دا آخ دے نہیں سن تے برائی تو روک دے نہیں سن تے بریاں دے نال نرم ہو کے رہن دے سن توجہ نہیں کی تھی فرمایا طاقت بھی ہندی سی روک کر دی پھر نہیں سن روک دے تے ایک مک ہو کے رہن دے سن بریاں دے نال فرمایا اے جدو اٹھن گے قبران دے بچوں تے خنزیر تے باندران دی شکل چ اٹھن گے بس سانو طاقت بھی ہے روک دے نہیں تے پھر باندر دے خنزیر دی شکل جدو اٹھاں گے تے پتے دے پھر لگن گے نا کہ پھر حال کی بندا ہے کیونکہ باندر تے خنزیر وانگو بغیرت اتھے بنے رب دی غیرت نہ کیتی اتھے شکل بدل گئی جیویں دے اندر صفت سی او باہر نکل کے آ گئی تے بیلی آ جے آپاں چاہنے کہ قبر چ اٹھئیے تے انسان دی شکل چ ہوئیے تے پھر جننے جوگے ہیں نبی دی نافرمانی ویکھی ہے تے روکیا تے کرونا توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں اے نا بھی جڑا روکدا ہوے اون دے پننی اچ پے گیا اونوں تھا تو پڑھایا مول دی او تو کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا ہے ہاں جیڑا اونا نہیں روکدا تے نال رل کے رہندا ہے او تے اٹھے گا خنزیر دی شکل وچ تے جیڑا روکنا رہے تے گل پے جاوے اے میں عام شاہ نہیں تھوڑا ہی میں نے ایمیں چھوٹے مسئلے نہیں ہوں گے اللہ سونے دی میر بانی نال حدیث حضور سرکار دی نا بخاما میرا پھر بڑھ دے قسطوں پر چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں قسطوں پر چیز خریدنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس طرح چیز کی قیمت اصل قیمت سے زیادہ لیتے ہیں قسطوں پر جائز لگ سکتا ہے اس کو سود نہیں کہتے تم سود کی حقیقت کو نہیں جانتے کیا حلیب اور ملک پیک دودھ پینا جائز ہے سنا ہے کہ ولایتی گائے سور اور گائے کے ملاب سے پیدا ہوئی ہے یہ تو میں پتہ کو نہیں کیونکہ کوئی اندھی نسل میں نہیں بناؤں دا رہا جنہ بڑھائی ہونا نے پوچھو تے باقی گالے آبے حلیب نو میں آنا ہونا سلیب یہ حلیب نا آکھے کرو انو آکھو سلیب دود تے جڑا حلہ ہے انو آکھے کرو کھلا کیوں اس واسطے کہ میں اے جتھے بندہ ہے نا پتوں دے کول ہے نا حلہ او تے میرا ایک بیلی ہے اندھا برف تا کار کھانا ہوئے نا دود دالے نو برف دیندہ اس میں دسیا اوسا کہو چشتیا کیوں شہری دل دے اٹیک نال نہ مرن میں کہو کیوں اکے اندے پیندا ہی ایک تے وال صفا پاؤڈر کی امیا دا بیٹھے ساڈا ویلی بال صفا پاؤڈر ایک پیندا ہی دوجا لائف بوئے صابن تیسرا صرف او کپڑے دھون والی صرف نہیں ہوندی تے چار کھادا پیندیاں نہیں تے دو تین کیمیکل پیندے نہیں ہے گاڑا ہن بڑا ہوندا ہے بھائی اینا گاڑا ہوندا ہے اینا گاڑا ہوندا ہے کہ مجھ بھی آکھدی ہوسی بھائی اینا گاڑا تے میرے چ کوئی نہیں سی تساں بڑا کیویں لیا ہے اینا مراد اے سنو اے یہودی دا جے یہودی اک جرمنی دا یہودی اے او سان بنایا ہے تے اے پنڈا وچوں دودھ دا جڑا چویا ماسا کسے تھاں تے ویکھ دے نا اوتھوں وی لے لیندے نے کیوں لیندے نے بے تاکہ پنڈا والے صحت تو خالی رہن دودھ تے شہر والے جڑے نے او پنڈا والے پہلا بندے پنڈا والے دودھ دی جڑے دودھ دی سننا او بیچارے دودھ لے جاندے سن چلو پانی رلا لیندے سننا وال صفا پاؤڈر تے نہیں تھرن آوندے توجہ نہیں کیتی او چلو دودھ پتلا سہی مڑ وی دودھ تے آیا نا تے جڑا بال صفا پاؤڈر ہن جڑا وال لا چھڈدا ہے او اندر دے وال دل دے رہن دے سی اس تے پٹ رگڑے دینے نے او سور دے بچیاں او جڑے دودھی بیچارے ہوندے سن انہاں تو کھولیا دودھ ہن ساری ٹینکیاں لے جاندیاں تے وچ پنج سات زہر ملا کے تینو پلاندے نے تے پھر پیون والے دا پتہ لگدا ہے بیٹھا سی کی ہویا ہے پتا نہیں لگا کی ہویا تھا میں کہا کی ہویا تھی نامان پیتی کیڑی بلا بیٹھا ہے اللہ دے بیا نریاں بیماریاں ہیں قسم خدا دی میں نو کوئی ایک کروڑ روپیہ دے وینا کہ ایک کاپے سے سلیب تے کھلے دا پی میں تے نہیں پینا توبہ توبہ توبہ پتا نہیں کیویں تن جگرے والے نے جڑے پیندے نے یا انشورنس کروانا جائز ہے انشورنس انشورنس بیمہ جنو آن دنے اے حرام ہے کبیرہ گناہ ہے دو کبیرہ گناہ جینا ویج ایک جوا ہے دوجہ سود ہے تے سود کھانا ستر گناہ ہونے سنے نہیں لہذا جڑا بیمہ کران دا ہے وہ سمجھ لائے اے سود بھی کھان دا ہی تے جوا بھی کھیڑ دا ہی یہ دو کبیرہ گناہ نے لانت نے اس واسطے جڑا کرا بیٹھا ہوں دا فرد بندا ہے تو اپنا واپس کراوے کیا عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں یا نہیں مرد نالے ٹوپی والا برخا ہے با پردے مرد نالے غیر بندے دے موڈے شوڈے نہ وجن کوئی تے کلیاں جگہ خالی ہوے دربار تے لے جاوے مرد اپنا مرد نال ہوے اپنا نال ہوے تے دربار تے جانا جائز ہے عورت دے واسطے جویں شرط دسی سمجھ آئیے لیکن سکول جانا جائز نہیں ہے میں کہ مینوں ایک کاندے مول بھی اکھ مدار جانا جائے دے میں کہ آؤں تری دیا اوتھے دربار والا ستا پیا ہے اوتھے نہیں جان دینا ہے تے سکول والے شتونگڑے جاگ دے پھر دے نے ایتھے بجائی کھڑا روزانہ ایتھے منا ایتھے فتالی میں اوتھے حرام ہے مردوں کے جنازے کے وقت چہرہ دیکھ سکتی ہے اوئے ہوئے ہوئے ایتھے پاک بنے بیٹھے ہیں بھئی مردے دا مرے دا منہ نہیں ویکھ سکدی بی بی ہن تے آندے نے شانہ بشانہ جنہ چہر نہ ہوے ترقی نہیں ہونی